Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч паведаміў, што рыхтуе відэазварот. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Станіслаў Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лібійская дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што ліяльныя да прэзідэнта Муамара Кадафі войскі ўзялі горад Аджабія на ўсходзе краіны і рухаюцца ў бок Бенгазі, апірышча паўстанцаў. Тым часам у ААН распаўсюджаны тэкст рэзалюцыі Рады бяспекі аб увядзенні над Лібіяй зоны вольнай ад палётаў. Галасаванне па гэтым пытанні чакаецца на працягу тыдня. Выказваюцца, аднак, асцярогі, што нават у выпадку станоўчага выніку галасавання прыняцце гэтых захадаў прыйдзе запозна для таго, каб дапамагчы паўстанцам. Напярэдадні краіны Вялікай Васьмёркі не здолелі прыйсці да згоды па гэтым пытанні, адным з апанентаў усталявання названага рэжыму выступіла Расія. Если такая резолюция будет поставлена на голосование, нужно разобраться в ходе дискуссий, устраивает ли эта резолюция, подходы, которые в неё заложены, непосредственных соседей Ливии, Лигу арабских государств. А если устраивает, то какие страны вообще будут нести на себе основную ответственность по обеспечению режима такой зоны? Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У Бахрэйне вайсковыя падраздзяленні і паліцыя пачалі сілай выцясняць тысячы дэманстрантаў з цэнтральнай плошчы сталіцы краіны Манамы, дзе некалькі тыдняў працягваюцца выступы апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформаў. Паведамляецца, што супраць маніфестантаў ужыты слезацечны газ. Напярэдадні ў Бахрэйне было ўведзенае надзвычайнае становішча тэрмінам на 3 месяцы. У сутычках дэманстрантаў з паліцыяй загінулі па 2 чалавекі з абодвух бакоў, каля 200 былі параненыя. Паведамляецца, што частка з іх атрымала агнястрэльнае раненне. На захадзе Йемену ў порце Эль-Худайда пры сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй прыхільнікамі ўраду былі параненыя прынамсі 120 чалавек, паведамляе агенцтва Ройтер. Паведамляецца, што супраць пратэстоўцаў, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, былі выкарыстаныя слезацечны газ, гумовыя дубінкі і халодная зброя. Ад пачатку забурэння ў Йемені, якія доўжацца ўжо 2 месяц, загінулі каля 40 чалавек. У сталіцы Сірыі Дамаску сілы бяспекі разагналі сёння дэманстрацыю, якая праходзіла перад міністэрствам унутраных спраў. Паводле сведчанняў відавочцаў, дзясяткі чалавек патрабавалі вызвалення палітычных зняволеных. Прынамсі, 1 чалавек паранены, ёсць затрыманыя. Працягваем навіны. Каля тысячы ветэранаў латышскага легіёну ВАФНСС і іх прыхільнікаў радыкалаў з дзяржаўнымі сцягамі і кветкамі ў руках ладзілі шэсце да помніка свабоды ў цэнтры Рыгі, каб ушанаваць памяць тых, хто ваяваў на баку фашысцкай Нямеччыны. Ля галоўнага манументу краіны іх сустрэлі каля 100 мясцовых расійскамоўных антыфашыстаў, якія праводзілі акцыю супраць праслаўлення фашызму ў Латвіі. Упершыню за 10 гадоў падчас шэсця легіянераў і акцыі антыфашыстаў ніхто не быў затрыманы і не было сутычак, паведамляе мясцовая паліцыя. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заклікала народ Егіпту скарыстаць гістарычны момант і завяршыць дэмакратычныя ператварэнні ў сваёй краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць.